Trójka. Program trzeci. Nie muszę pytać, czy otworzysz, bo wiem, że jeśli zjawię się, to w progu będziesz stać. I zdejmę płaszcz podszyty lękiem, gdy przy mnie i przy nikim więcej twoja jasna twarz. Wyrwałaś moją głowę, nie roztrzaskałam skroni o podłogę, póki co. Przed snem wypowiedz moje imię, czy będę wraz ze świtem, proszę nie śpi, jestem już. Nocna Polska, dzień dobry, Renata Szewczak, Tomasz Żonda, witamy. Rozpoczęliśmy od piosenki w wykonaniu Renaty Przemyk i Katarzyny Nosowskiej, słynny przebój Kochana. A tak w nawiązaniu do tego, co grało dla nas przed tygodniem w Nocnej Polsce, bo słuchaliśmy w dużej dawce piosenek Renaty Przemyk. A właściwie ja teraz powinienem zaśpiewać sobie piosenkę sobie sam wraz z Edytą Bartosiewicz. Wolno dokończ Edyta Bartosiewicz z płyty Sen. Tak pomyślałem sobie, że dzisiaj nie będzie żadnych nowości. Będą utwory, które dobrze znamy, które lubimy, a o których czasami zapomnieliśmy oraz te, o których dobrze pamiętamy i miło jest do nich wracać. Za chwilę płyta Vena Amoris, czyli album nagrany przez Anitę Lipnicką i dwie piękne piosenki. Sen Laury oraz Trzecia Zima. Garść suszonych ziaren maku, flakon łez wypłakanych wiosną. Żółtego ptaka pióra dwa, kamyk z gór co do buta wpadł. Deszczowej wody Przed oczyma.

wreszcie się położy pod kocem niepamięci. Ho, ho, ho. Czy to się kiedyś skończy, czy ja cię w końcu strawię? Ziomę niczym ducha za sobą zostawię. Bardzo delikatnie i pięknie. Płyta Vena Amoris Anity Lipnickiej i dwie piosenki, czyli Sen Laury oraz Trzecia Zima. Mówiłem, że nie będzie nowości i tu będzie małe odstępstwo od tego. Chociaż piosenki są dobrze znane od bardzo, bardzo wielu lat, to pojawią się w tej chwili w nowych aranżacjach Kuby Galińskiego. Zaśpiewa Joanna Dark. Najpierw będą Płoną góry, płoną lasy. Już kiedyś słuchaliśmy w nocy tego utworu, pięknie zaaranżowanego i bardzo ładnie zaśpiewanego przez Jasię. A potem Kiedy mnie już nie będzie. To wszystko z płyty Krajewski na dziś. Płoną góry, płoną lasy w przedwieczornej mgle, stromym zboczem dnia słońce toczy się. Płoną góry, płoną lasy, lecz nie dla mnie już. Brak mi listów twych, ciepła twoich słów. Rzuć między I'm not afraid to die. kiedy mnie już nie będzie. Spalcie w kominie moje buty i płaszcz. Zróbcie sobie miejsce, a mnie oszukuj mile uśmiechem, słowem, gestem, dopóki jestem, dopóki jestem. A mnie firanki, jakąś lampę i stół. Zróbcie sobie miejsce, a mnie zabawiaj smutnie uśmiechem, słowem, gestem, dopóki jestem, dopóki jestem. A mnie zabawiaj. Jedna z piękniejszych produkcji ostatnich miesięcy, a może nawet i lat. Kuba Galiński pracował z Janną Dark nad płytą Krajewski na dziś. A my słuchaliśmy dwóch nagrań. Płoną góry, płoną lasy i kiedy mnie już nie będzie. To teraz wrócimy do klasyki w wykonaniu oryginalnym. Będzie grupa Manem. Serce w światowi. Cicho zjada truchtem, biegnie do sąsiada, gasi blaski, dusi słowa. Szał niebieskich ciał z debiutanckiej płyty grupa Manam. Rok 1980. Wieki temu. I jeszcze Manam zagra i zaśpiewa dla nas przez chwileczkę. Będzie teraz płyta Nocny Patrol, przez wiele osób uważana za najważniejszą płytę w karierze grupy Manam. I dwa nagrania. Jestem kobietą oraz Eksplozja. Thank you. słowem krąży po elipsie eksplozja. Eksplozja. Eksplozja i Jestem kobietą. Dwa nagrania grupy Manam z płyty Nocny Patrol. Ta płyta była naprawdę ważna, ciągle jest ważna w karierze grupy Manam, ale była również sporym wydarzeniem. Kiedy ukazywała się, to był jeden z pierwszych albumów, przy których produkcji pracowali obcokrajowcy, polskich oczywiście albumów. No i Ślady stanu wojennego, choćby Nocny Patrol tytułowy na tym krążku. I piosenka zresztą również. No to w latach 80. przez chwilę jeszcze pozostaniemy. Będzie jeszcze jedna wielka gwiazda z tamtego okresu, czyli Izabela Trojanowska. Najpierw z jej drugiej płyty, z płyty Układy Obce Dni, a potem piosenka nagrana wraz z zespołem Stalowy Bagaż, czyli z muzykami, którzy tworzyli, współtworzyli Porter Band. Na bohaterów popyt minął. Thank you. Trudniej jest